抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟飯がセルを倒した戦いは終わり地球に平和がやってきた セルに殺された人たちを生き返らせてください 早すぎことだ だが、悟空は生き返らなかった。 いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバイ。 そしてトランクスは、タイムマシンで再び未来へと帰っていった。もう一つの結末。未来は俺が守る。 Upiory przyszłości. Trunk był spokojny, gdy żegnał się z przyjaciółmi. Ku jego zdumieniu okazało się, że w przyszłości nadal niepodzielnie rządzi zło. Był przekonany, że wróg, straciwszy broń, spotulniał. Niestety. Ratunku, chować się, szybko. Zbliżają się. Cześć, mamo. Cieszę się, że cię widzę. Ja też, kochanie. Wydoroślałeś. Będę musiała się przyzwyczaić. Nie przejmuj się, to normalne. W raju u Wszechmogącego, skąd wracam, mają specjalną salę treningową. Gdy się do niej wejdzie, czas płynie znacznie szybciej. Rok trwa jeden dzień. To niemożliwe, nie rozśmieszaj mnie. Nieważne. Cieszę się, że wróciłeś. Jak ci poszło? Wyglądasz na zadowolonego. Przynosisz dobre nowiny? Tak. Naprawdę? Musiało być wam ciężko. Biedny chłopiec. Oddał życie, by was uratować. Odważny gest. A mały pomścił ojca? Tak. Na szczęście Vegeta nam pomógł. Vegeta? Mój Vegeta? Wiedziałem, że jest wrażliwy, tylko to skrywa. Kiedy komórczak mnie zranił, obronił mnie. Trzeba było go widzieć. Szalał ze złości. Już ci to chyba mówiłam. To wyjątkowy człowiek. Wiem. Nigdy go o to nie podejrzewałam. Nie wiedziałam, że tak zależy mu na synu. Przerywamy program. Mamy informacje z ostatniej chwili. Udało się określić miejsce pobytu dwóch cyborgów. Prawdopodobnie przystąpiły do niszczenia czwartego miasta. Ciekawe, jak daleko zamierzają się posunąć. Cyborgi. Tego się spodziewałem. Uspokój się, Trunk. Nie rozumiesz, mamo. Nie po to się wysilałem, by znów się z nimi spotkać. Tym razem im nie podaruję. Gdy rozstawałem się z przyjaciółmi, na ziemi panował spokój. Dlaczego u nas miałoby być inaczej? Uważaj na siebie, kochanie. Oni nie znają litości. Wiem. Stałaś się piekielnie wymagająca. Dla zwykłej rozrywki niszczysz wszystkich mieszkańców bloku. Cicho bądź. Chyba mam prawo się zabawić. Odpowiadacie za śmierć mojej żony i syna. O nie. Najpierw naucz się strzelać, staruchu. Obio jaroko. Osi daro? E? Akumami! Qui est? Kto to? Trunk? Witajcie, C-17 i C-18. Możecie się pożegnać z życiem. Za chwilę spotkacie się w piekle z komórczakiem. Żyjesz? Chciałbyś z nami walczyć? Wyraźnie niczego nie nauczyła cię podróż w czasie. Koniec dyskusji. Muszę się na kimś wyładować, a ten dureń właśnie wydał na siebie wyrok śmierci. Wprawdzie moglibyśmy się przez chwilę nim zabawić, ale szkoda czasu. Jest twój. Spotka cię kara za to, że śmiałeś mi przerwać zabawę. Uważaj, jest za tobą. Zapłacisz mi za to. Nie będziesz ze mnie kpił. Straciłaś formę, moja droga. Nie wytrzymałaś nawet 5 minut. Ty się nie odzywaj. Zaraz mu pokażę. Spotkałem się z wami w przeszłości. Rozmawialiśmy. Odniosłem wtedy wrażenie, że nie jesteście tacy źli. Pomyliłem się. Widzę, że nadal siejecie postrach i wszystko niszczycie. Zabijacie ludzi dla przyjemności. Jesteście pospolitymi zbrodniarzami. Ale teraz was powstrzymam. W jaki sposób? Dasz nam klapsa? Szkoda czasu na gadanie. Nie chcę go tu widzieć. To niemożliwe. Zrobiłeś wielkie postępy. Mamy porachunki. Gdyby nie cyborgi, niektórzy z moich przyjaciół jeszcze by żyli. Nie chcę cię tu więcej oglądać. Już po wszystkim. Nie, jeszcze nie. Zapomniałem o kimś, ale z tym nie pójdzie mi tak łatwo. Po śmierci C-17 i C-18 zapanował spokój. Miasto leczy rany. Ludzie powracają do pracy. W laboratorium Bulmy stoi wehikuł czasu, gotowy do lotu w przeszłość. Nie martw się, mamo. Opowiem im tylko, jak rozprawiłem się z C-17 i C-18. Dobrze, ale uważaj na siebie. Pozdrów wszystkich ode mnie. Dzięki, pozdrowie. Wejdź do domu, mamo. Dlaczego? Czekasz na kogoś? To tajemnica? Nikomu nic nie powiem. Masz dziewczynę? Chcesz zostać z nią sam? Wiem, że tam jesteś. Pokaż się. Znam twoje zamiary. Chcesz mnie zabić, zabrać mój wehikuł, cofnąć się do stadium larwy i polecieć w przeszłość. Tam pochłoniesz C-17 i C-18 i zakończysz metamorfozę. Kto ci to powiedział? Skąd wiesz? Niestety, tym razem ci się nie uda. Nie skradniesz mi wehikułu czasu. Jesteś bardzo pewny siebie. Zapomniałeś już, z kim masz do czynienia? Nie, w tej chwili nie jesteś ani niezniszczalny, ani niepokonany, ponieważ nie zakończyła się twoja mutacja. Nie boję się ciebie. Wiem, w jaki sposób cię zniszczyć. Rozumiem. Odbyłeś już podróż w czasie, dlatego tak dobrze znasz moje plany. Owszem, nie osiągnąłem jeszcze formy doskonałej, ale i tak jestem bardzo silny. Nie tacy jak ty próbowali się mnie pozbyć, ale nic z tego. Doktor Giro stworzył rasę robotów niezniszczalnych. W takim razie powiedz mi, co się stało z dwoma cyborgami? Nie mam pojęcia. Chcesz mi wmówić, że rozprawiłeś się z nimi? To niemożliwe. Jak śmiałeś? Wszystko popsułeś. Bez nich nigdy nie zakończę mutacji. Odpowiesz mi za to. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeżeli uda mi się ciebie zlikwidować, wrócę do przeszłości i tam je odnajdę. Si je te supprime, j'aurai encore la possibilité de retourner dans le passé et les avaler. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Nie będziemy tutaj walczyć. Mieszkańcy ciężko pracowali, by odbudować miasto. Znajdziemy inne miejsce. Bardzo dobrze. Dawniej nie byłeś w stanie mnie pokonać. Teraz owszem, zaskakujesz mnie, ale wiedz, że nadal nie masz szans. Nie dorównujesz mi, a ja muszę koniecznie wrócić do przeszłości i ty mi w tym nie przeszkodzisz. Mylisz się. Póki żyję, nie skradniesz mi wehikułu czasu. Zobaczymy. Niesamowite. Świetnie walczy. Nie pozwolę, by taki dzieciak dyktował mi warunki. Miej się na baczności. Désolé. Przykro mi, ale muszę cię zlikwidować. Nie ma innego wyjścia. Nie możesz dłużej zakłócać spokoju ziemian. Zdenerwowałeś mnie. Mam dla ciebie niespodziankę. Uprzedzałem cię. Nie do wiary. Udało się. Jesteśmy uratowani. Dziękuję wam, przyjaciele. A przede wszystkim tobie, Son Goku. Postarajcie się trochę, ale z was mizeroty nawet nie potraficie mnie dogonić. Coś słabo z kondycją. Jak wam nie wstyd? Skończone. Brawo. Doskonale się spisałeś. Wybacz mi, nie chciałem, przysięgam. Nie licz na to, że wybuduję drugi dom. Nie mam siły. Nie smuć się, nic się nie stało. Zresztą, nie wydaje ci się, że ten dom był dla nas za mały? Znajdziemy sobie jakiś inny. A może złożylibyśmy wizytę władcy zaświatów? Władcy zaświatów? Czemu nie? Obiecałeś mi, że mnie do niego zabierzesz. Chciałbym go poznać. Na pewno wiesz, gdzie on mieszka. Oczywiście, ale tam trudno trafić. Odnajdziemy go. Nasi przyjaciele wyruszyli w podróż po meandrach Królestwa Zmarłych. Kim jest ów tajemniczy władca zaświatów? あの世で一番の達人ってどんなやつなんだ？ガーッ、コラッ！奴などと言ってはいかん。あの世で最も偉いお方、大海王様なのだぞ。次回、ドラゴンボールZ、大感激。いたぞ、あの世のすげえやつ。 え？お父さん、達人と地獄にセル退治に行くの？